زید نے مسلمان کی داڑھی کی توہین کر دی, اس کو سمجھایا گیا کہ یہ سنت ہے اور سنت کی توہین کفر ہے, آپ توبہ کر لیں, مگر وہ نہ مانا. پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کو اچھی صحبت مل گئی, اس نے توبہ تو نہیں کی مگر داڑھی بڑھا لی اور نمازی بھی بن گیا, تو کیا اس کا داڑھی کی توہین والا گناہ معاف ہو چکا؟ سنت کی توہین کفر ہے. مثلا پتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کے باوجود داڑھی والے کو بعض لوگ کہتے ہیں بکرا, معاذ اللہ, داڑھی کی وجہ سے بکرا کہتے ہیں. اچھا, بعض کہتے ہیں برش بھی داڑھی کو, پیچھی, یہ پیچھی بولتے ہیں اس کو, یہ برش کو ہی بولتے ہیں پیچھی, جو میں نے اس طرح کی آوازیں سن لی اپنے اوپر کسی دور میں. اور بعض بولتے ہیں کہ تجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی, بعض معاذ اللہ بولتے ہیں داڑھی رکھنے والے کو کہ کیا تم نے چہرہ بگاڑ رکھا ہے. تو یہ ساری مطلب سنت کی توہینیں ہیں اور کفریات ہیں. ان میں سے ایک بھی اگر کلمہ کسی نے بولا جس کو پتا ہے کہ یہ داڑھی سنت ہے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے سنت کی توہین کی, اور سنت کی توہین کفر ہے. جو مسلمان معاذ اللہ کفر کرے تو مرتد ہو گیا, یعنی اسلام سے پھر گیا, اور اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہو گئے, یعنی کہ اب کوئی نیکی اس کی ہے ہی نہیں, اس کے پاس سارا بالکل خالی ہاتھ ہوئی. جتنی نمازیں تھیں, روزے تھے, زکاتیں دی تھی, حج کیے تھے, عمرے کیے تھے, سب ختم ہو گئے. بیعت اگر تھی تو ٹوٹ گئی, نکاح تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لہذا اب وہ چاہے وہ ماحول میں آ چکا تھا, داڑھی والا بن گیا تھا, نمازی بن گیا تھا, اگر اس نے اس کفر سے جو اس نے کیا تھا توبہ نہیں کی تو یہ داڑھی اور نماز اس کو فائدہ نہیں دیں گے. اب بھی بدستور و مرتد ہے تو توبہ کرنی پڑے, تجدید ایمان کرے, تجدید بیعت کرے, تجدید نکاح کرے. اگر پہلے حج بھی ادا کر چکا ہے تو وہ بھی گیا کفر کرنے سے, تو دوبارہ شرائط پائے جائیں تو حج بھی فرض ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.